گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 497. این برنامه با همکاری سیما بینا، قوامی، حبیب الله بدیعی، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور از مهدی خالدی، ترانه از پرتو بیضایی، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، سایر اشعار از طبیب اصفهانی، نیازی صفوی، واقف هندی، سعید نفیسی، رشید وطفات. غزل آواز از رهی مایگری، گوینده روشنک. قسمتم کاش بدان کوی کشد دیگر بار، که از آن مرحله من دلنگران بستم بار. منو در هجر صبوری به چه تابو چه توان، منو از کوی تو دوری به چه صبر و چه قرار. همه در وصل و ندانم به که نالم از هجر، همه سرمست و ندانم به که گویم ز خمار. مهری و مهربانی آموخت ما را دل تو، تو را دل ما. افسوس که شمع انجمن شد، افسوس که شمع انجمن شد، بود آن که چراغ محفل ما. حدیث شوخی چشمت شنیده آمده ام، حدیث شوخی چشمت شنیده آمده ام، برای آن که ببینم به دیده آمده ام. ای برون رفته ز راه مهر و رسم آشتی، ای برون رفته ز راه مهر و رسم آشتی، یاد باد آن دلنوازی ها که با ما داشتی. تو بسی بی‌مهرتر از آنچه من پنداشتم، من بسی دلداده تر از آنچه تو پنداشتی. بیروی تو راحت بیروی تو راحت ز دل زار گریزم چون خواب چون خواب که از دیده بیمار گریزد اما در دام تو یک شب دلم از ناله نیاسود آسودگی از مرغ آسودگی از مرغ گرفتار گریزد جا از دشمن و از دوست گریزی ما عجب نیست. از دشمن و از دوست گریزی ما عجب نیست. سرگشته نسیم از گل و از خار گریزد، جا Oh, no. یاد تو بی تو این جهان گذران بگذاشتم ای ماه و تو از بی خبران، دست از همه شستم و نشستم نگران، چون بی تو گذشت بگذرد بی دگران. روشن از نور جمالت بود چندی خانه من، روشن از نور جمالت بود چندی خانه من، رفتی گنج مصطفا، رفتی گنج مصطفا، بی نور شد ویرانه من. Oh, yeah. رنگارنگ برنامه شماره 497.